مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا، پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا، پیغام مدینے میں، آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہ گارو رحمت، تو سرکار کی رحمت، تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبوں تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جا، عطار پہ پھر جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، تو رات مدینے میں، مکے میں سحر گزرے، شام